reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 listopada, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Konsultacje tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej na finiszu. Sąd Najwyższy Szwecji wydał wyrok w sprawie inwalidy, który hodował konopie, by uśmierzyć ból. W serwisie też organizatorzy konkursu w Wiśle zadowoleni z inauguracji sezonu. Udowodniliśmy, że można zrobić zawody w Wiśle, w centralnej Europie, w połowie listopada, nawet przy niesprzyjających warunkach. Do przyszłego wtorku można zgłaszać uwagi do projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. 28 listopada kończą się konsultacje publiczne. Ustawa ma uregulować kwestie związane z dekretem Bieruta. Rządowe Centrum Legislacji skierowało projekt przede wszystkim do organizacji pozarządowych, m.in. tych, które reprezentują interesy dawnych właścicieli, mówi Sebastian Kaleta z Ministerstwa Sprawiedliwości. Do środowisk lokatorskich projekt nie trafił, ale to jest oczywista sprawa, ponieważ lokatorzy są chronieni przez ustawę, to znaczy koniec zwrotu w naturze oznacza, że wszystkie roszczenia zostaną zdjęte z kamieni, zatem los lokatorów będzie jasny. Projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej wprowadza zakaz zwrotu kamienic z lokatorami, ale nie będzie można też handlować roszczeniami. Spadkobiercy w pierwszej linii będą mogli ubiegać się o odszkodowania. Według profesora Kamila Zaradkiewicza z Ministerstwa Sprawiedliwości zmiany w prawie są niezbędne. Ta ustawa pozwoli po prostu przeciąć zarówno patologię, jak i zakończyć spory wokół samej reprywatyzacji. Gdyby ona nie została uchwalona, prawdopodobnie będą bez końca trwały niestety. Resort Sprawiedliwości chce, by ustawa została przyjęta do końca roku. Hodowla medycznej marihuany na własny użytek jest nielegalna, orzekł Sąd Najwyższy Szwecji. Jednocześnie obniżył karę grzywny wymierzoną inwalidzie, który hodowane konopie indyjskie wykorzystywał do uśmierzania bólu. Chodzi o sprawę Andersa Terna, który 15 lat temu w wyniku wypadku drogowego uszkodził rdzeń kręgowy. Poruszający się na wózku inwalidzkim mężczyzna postanowił hodować konopie indyjskie w swojej piwnicy, gdy lekarstwa nie pomagały mu uśmierzyć bólu. Po odpowiedniej obróbce termicznej liści tej rośliny uzyskiwał z niej olej, który pił dwa razy dziennie. Zdaniem Terna efekt rocznego picia oleju przyniósł mu znaczną ulgę w cierpieniu. Kiedy 2 lata temu w mieszkaniu mężczyzny pojawiła się policja, został oskarżony o posiadanie narkotyków. W 2015 roku Sąd Rejonowy Westeros uniewinnił Terna od zarzutów, powołując się na wyjątkową sytuację, w której znajdował się mężczyzna. Później sprawą zajął się Sąd Wyższej Instancji, który uznał, że to nie może uzasadniać faktu posiadania przez niego narkotyków i skazał mężczyznę na karę w zawieszeniu oraz grzywnę. Sąd Najwyższy uznał dzisiaj, że ze względu na okoliczności przestępstwo jest mało szkodliwe i zmniejszył wcześniej wymierzoną grzywnę o blisko połowę. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Komisja Europejska naciska na unijne kraje, by zlikwidowały różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn. Z danych Brukseli wynika, że kobiety w Unii zarabiają średnio o 16% mniej niż mężczyźni, choć sytuacja różni się w zależności od kraju. W Polsce te różnice nie są duże, co daje jej wysokie 5. miejsce we wspólnocie. Największe dysproporcje są w Estonii, prawie 27%. Ponad 20% różnica w zarobkach jest także w Czechach, Niemczech, Austrii i Wielkiej Brytanii. Najlepiej pod tym względem jest we Włoszech i Luksemburgu, gdzie kobiety zarabiają 5,5% mniej niż mężczyźni. Następnie w Rumunii, Belgii i w Polsce, gdzie ta różnica wynosi 7,7%. Komisja, prezentując dane, wytknęła też unijnym krajom słabą reprezentację kobiet na wysokich stanowiskach, co jest jednym z czynników wpływających na różnice w wynagrodzeniach. Dodała, że stanowiska kierownicze i nadzorcze są w zdecydowanej większości piastowane przez mężczyzn. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Teraz smutna informacja. Nie żyje trener piłkarski Janusz Wójcik, podaje portal Przeglądu Sportowego. To on doprowadził naszych piłkarzy do olimpijskiego srebra na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 92 roku. Prowadził też kadrę narodową w latach 97-99. Janusz Wójcik miał 64 lata. Organizatorzy zawodów w Wiśle zadowoleni. Inauguracja sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich odbyła się w ten weekend na skoczni imienia Adama Małysza. Nie mieliśmy łatwego zadania, ale udało się, mówi dyrektor konkursów Agnieszka Bączkowska. Piątek był dla nas ciężki, nie mieliśmy możliwości przygotowania skoczni na tyle wcześniej, żeby zaproponować przed skoczką przetestowanie jej w środę czy w czwartek. Na pewno by to nam sporo pomogło. Ten piątek był trudnym dla nas testem. Wczoraj było już znacznie lepiej, a także w zasadzie mogę uznać weekend za bardzo udany. To był kawał naprawdę solidnej pracy i takiej, no niestety, na tempo, pod czas i pod pogodę. Oj, zdecydowanie. Pogoda nam tutaj od początku nie pomagała. Produkcję śniegu zaczęliśmy w pierwszych dniach października i tego śniegu okazało się, że

Możemy odłożyć sprawę sfingowanego pożaru na później. A to dobrze, to w ostatniej chwili, bo już wszystko zacząłem oblewać benzyną, jak pan kazał. Moja kochana mrównica. Nasze życie, inżynierze, to nieustająca wojna z rzeczywistością. Wczoraj otworzył się niespodziewanie nowy front i muszę na ten odcinek rzucić pana. Słucham. Czy lubi pan muzykę? No, jak tam na imieninach trzeba coś podśpiewać, to ja pierwszy jestem, to wie pan. Hej, sokoły, o, mijaj, dziękuję naszym, bardzo dobrze. A zatem mam dla pana misję specjalną. Tak. Dziś wieczór pójdzie pan z moją żoną do opery. Co, ja? No, jak to, ja? Pan kupiła dwa bilety i koniecznie mnie ciągnie. A ja do opery to mam stosunek, wie pan, jak Jana do Szczepkowskiej. Ale ja do opery? No tak? Nie, no błagam, panie dyrektorze, no wszystko, tylko nie to. Niech pan tego nie robi, niech pan mnie tam nie wysyła. No, to nie jest prośba, inżynierze. To rozkaz. A na wojnie wie pan, co grozi za niewykonanie rozkazu. Kula w łeb. Tak, wysyła mnie pan na pewną śmierć. No, rzeczywiście, stężenie nudy może być śmiertelne, ale jeśli pan to przetrzyma... Dożyje pan późnej starości, inżynierze. Zaraz. Ale pana żona chyba wolałaby pójść tak bardziej z panem. Pan taki postawny, taki jeden, no. Oczywiście, żeby wolała. Właśnie. I właśnie, jakby co? Zatrzymały mnie sprawy wagi państwowej. Albo nawet kontynentalnej. Aha. Jakby co, to musiałem zostać w pracy, ale za to wysyłam w zastępstwie mojego najlepszego człowieka, no, pana. Ale o czym ja będę w ogóle z pana żoną rozmawiał? Nie, to jest akurat najmniejsze zmartwienie. Z nią się nie rozmawia, jej się słucha. A jak się panu uda wcisnąć w jej monolog chociaż z jednym zdaniem, to i tak będzie pana wielki sukces. A co to w ogóle jest za opera? Właśnie, to jest Richard Wagner Percival. W każdym razie, no, wszystko po niemiecku, 4 godziny to trwa. O kuźwa. No, nie ma śmiechu, ale będą przerwy. Chyba na wyniesienie zwłok. Jak pan to przytrzyma, wyślę pana do sanatorium. Inhalacje, kąpiele w błocie, spacery, wróci pan do siebie. O nie, mam inny pomysł na tę całą operę, panie dyrektorze. Jaki? O! Podgrzejemy im benzynką atmosferę w tej operze. Dobrze. Jakby co, ja nic nie wiem. Mam w sobie żywią wodę w ustach, ogień w wątrobie, w bucie piach. W ocenie ludzi jestem powietrzem, czas ich nawróci jeszcze jak... Mózg świeci pustką, ale wiem, że świecidełka w cenie są. Zabieram głos, zobaczysz jeszcze geniusza we mnie. La la la la la la la la la. chorzy i megaloman, którego charakter w niemałym stopniu przypomina żywioł pewnego majstra. Byli już dzisiaj inżynier Mrównica i dyrektor, zostali zatem docent, czyli Jonasz Kofta i wspominany majster Stefan Friedman. Na do usłyszenia piosenkę Jana Tadeusza Stanisławskiego zaśpiewają autor i Krystyna Sienkiewicz. Uczciwie ostrzegamy słuchaczy o słabych nerwach. Uprasza się o szybkie przygotowanie melisy czy czegoś o podobnym działaniu. Już? Do miłego słuchania. To. Fachowcy! No przez cały kraj idziemy dwaj, czy słońce, czy świeże, czy słota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat fachowca. Panie majster? No, co tam do tego? Panie majster, niech pan zgadnie, kto dzwonił. Dzwon. Pan majster żartuje. Kto telefonował? O rany, a skąd ja mogę wiedzieć? Każdy, kto ma złotówkę i dobry automat. No, nie męcz mnie, docent, przed ciężką robotą. A co my dziś robimy, panie majster? Jak ci powiem, docent, to skona. Niemożliwe, coś ekstra? Coś ekstra, tak. A kto dzwonił? Dzwon. Przepraszam, pana majstra, wypsnęło mi się. Telefonował Maruszeczko. Ten złodziej? Pewnie dlatego, że za darmo he. Ty go nie znasz, ale to taki typ, że jak za darmo, to i likier wypije. Likier? Tak jest. Niemożliwe. No, taki on już jest, ma tego pomagiera tego. Tego rudego. No, otóż, ty wiesz co? Docent. No. Ty wiesz, że on mu w ogóle nie płaci? Nie. Mało tego. Każe sobie kupować piwo. Ta. Rozumiesz? Jeszcze mu kanapki zjada. No, powiedz, no jak byś ty nazwał takiego faceta? No, powiedz. Nie wiem, panie majster, ale nie chciałbym majstra urazić, bo mógłby pan majster to na przykład wziąć do siebie. No i nie trajluj mnie tyle, nie trajluj, bo nie mam czasu. Miele tym łazorem od rana, no. I co ten złodziej gdakał? On gdakał, że nie daruje majstrowi, że to numer poniżej fachu, że tak się nie robi. Skoro majster tak, to niech się majster spodziewa, że on jeszcze gorzej. Gdaku, gdaku. Może mnie skoczyć na warsztat. Ha, boję się. Uj, jak się boję się. O, stary złodziej. Panie majster, a co pan zrobił? Kto? Ja? Ta. Nic docen. Zrobiaszk. Tak? Ja dałem ogłoszenie w gazecie tylko. Przepraszam, można spytać, jakie? Masz jakie? Reklamowe dałem. Nie wolno? Wolno, no. To... Dałem takie, że, rozumiesz mnie, nasz zakład wobec ogromnej ilości zamówień poleca firmę Maruszeczko i Syn, która robi wprawdzie dłużej i gorzej, ale za to bierze dwa razy tyle pieniędzy, co my. Co, nie wolno mnie? No nie wolno? No, muszę przyznać, że pan majster to ma głowę. To taki prosty i genialny sposób. Wcale się nie dziwię, że Marucha tak gdakał przez telefon. Gdaku. I jak pan myśli, co on nam może zrobić? On, ja już ci mówiłem, on może skoczyć obiema nogami na tym warunku. Ja wiem, ale naprawdę. Naprawdę, co wiesz? To wiesz, jak on jest. Coś zrobi w swoim stylu. Coś finezyjnego, cienkiego. Usmaruje klamkę błotem. Tak? Albo ukradnie wycieraczkę, albo będzie ci dzwonił w nocy, czy to zoło. Na co to my gwiżemy, panie majster, nie? Koncertowo, nie? A propos, chcesz iść dzisiaj do Filharmonii? A co tam leci? Woda, cieknie im hydrant, trzeba to naprawić. A przy okazji zobaczysz, jakie ma Filharmonia zaplecze. Podobno jedno z najlepszych w Europie ma. No, jak pan majster uważa. To mnie mówisz znowu, że on strasznie gdakał, tak? Tak. To uważaj, teraz pewnie jajo zniesie. No. Cicho. Czy to zakład Maruszeczko z córką? Och, przepraszam. Nie chodzi o poważną sprawę. Piec. Drobiazg. To się cieszę. No, duży, wielki. No, nie bardzo. Adres, ale to daleko. No, nie szkodzi? Gdzie? W Nowej Hucie! Panie majster, bo pękne, ale zgrywa, nie mogę. No dawaj, docen, teraz ty. Ja, co ja? Ty dzwonisz. Ja, ale ja nie umiem. Ujrzyłeś, nakręcę ci cię. Cicho, dawaj. Dzień dobry. Czy to firma Maruszeczko i ten, no, pies? Pies. Trzymaj mnie, bo ten bomba pies. Ho, ho, ho. Czekaj. Teraz ja. No. Ale, cicho, cicho, ale mu damy. Cicho, uwaga, teraz będzie coś. Bonjour, parle français. Ja przyjechać za granicę. Płacić gut. Natychmiast rączka od walizki kaput. Tu, na dworcu. Wileński! Teraz ja. Świadczenie usług? Tak, dobrze. Chodzi o delikatną sprawę. Macie gwoździe? Gwoździe, tak? Tak. No. No to się zabijcie! O ja! Dostęp daję pyskaty! Czekaj. Teraz ja, uważaj. A uważaj ja. Ale uważaj, ci ja nic nie mów teraz. O rany, jesteś ziemi, uważaj. Jesteś ziemi obiecanej. Uważaj. Halo? Ja to dzwonię z ministerstwa. Czy jest szef? Dawno? Wyszedł. Cicho. Nie do pana. A dokąd? Dokąd wyszedł? To co z was za pomocnik, jak nie wiecie? Rozumiecie, jest taka historia do was. Chcieliśmy waszego majstra odznaczyć. Co, wziął się kierę? Spieszył się? Panie majster! Bo rozumie pan, tu mamy dla niego medal z tego. Panie majster, niech pan się odwróci, matko święta. Z kartofla, ty rudasie! Panie majster, mamy gościa. Mamy gościa! Co jest, kto? Niech pan się odwróci. Kto tam stoi w drzwiach, panie majster? O Jezu, on nas zabije. Stary przyjaciel nas odwiedził. No, o co ci chodzi? No tak. Tak się patrzysz. Marucha, o. Maruszka. No co tak? Co ta siekiera? No nie zbliżaj. Nie zbliżaj się, słyszysz? Nie podchodź! Mówili ludzie, a prócz ludzi również ciotka. Mówili ludzie, a prócz ludzi również ksiądz. Mówili ludzie, a prócz ludzi dewotka. Mówili ludzie, powtarzając stale wciąż. Pozabijają się nawzajem, siekierą on zarąbie ją. Pozabijają się nawzajem, on ją poderżnie brzytwą swą. Pozabijają się nawzajem, ona zatłucze garnkiem go. Pozabijają się nawzajem, kto tylko zacznie. Ona. Mówili ludzie, kiedy oni wzięli wreszcie. Mówili ludzie, kiedy oni wzięli ślub. Mówili ludzie, że to zacznie się nareszcie. Mówili ludzie, że nareszcie będzie grób. Pozabijają się nawzajem, siekierą on zarąbie ją. Pozabijają się nawzajem, on ją poderżnie brzytwą swą. Pozabijają się nawzajem, ona zatłucze garnkiem go. Pozabijają się nawzajem, kto tylko zacznie, ona? On. Może on? On. Milczeli ludzie i ponurość wielka była. Milczeli ludzie, bo po roku przyszedł cios. Milczeli ludzie, bowiem chłopie mu powiła. Milczeli ludzie i nie słyszał nikt już w krąg, że pozabijają się nawzajem, siekierą on zarąbie ją. Pozabijają się nawzajem, on ją poderżnie brzytwą swą. Pozabijają się nawzajem, ona zatłucze garnkiem go. Pozabijają się nawzajem, kto tylko zacznie. Ona. On. Milczeli ludzie, kiedy drugie się zjawiło. Milczeli ludzie, kiedy trzecie ujrzał świat. Milczeli ludzie, kiedy czwarte im przybyło. Wiedzieli ludzie, że nie minie czasu szmat. Jak? Pozabijają się nawzajem. nawzajem, lecz nie z siekierą równie on. Pozabijają się nawzajem, lecz on nie brzytwą zarżnie ją. Pozabijają się nawzajem, lecz już nie garnkiem ona go. Pozabijają się nawzajem, domowo cicho, szarą mdło. Mówili ludzie, ogień z wodą im pisane. Mówili ludzie, i do dzisiaj mówią to. Mówili ludzie, a my mamy wciąż to samo, że ludzie mówią, my stoimy. No i co? Pozabijamy się nawzajem. Ta-di-da-ra-ba. Cała sala pręży z nami. Tararim ba pam ba pam. Tararim da da da da da da da da da da da da da. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 13:30. Trójka żąda debiutów. Halina Wachowicz, Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa. Dzień dobry. Garden. Tak się zaczyna nasze spotkanie w audycji Trójka Żąda Debiutów w ten poniedziałek. W studiu witam gości zespół Kagiuma w składzie od lewej. Agata Majewska. Julka Kulpa. Marta Mackiewicz. Kama Salach. Witam też gościa, który będzie oceniał, to może złe słowo, ale przed... Dzielił się swoimi spostrzeżeniami. Przed anteną, przed wejściem na antenę powiedziałeś mi, dlaczego mi tych piosenek nie wysłałeś? A właśnie o to chodzi, że to ma być to pierwsze wrażenie. Mietek Szcześniak, witaj, dzień dobry. Dzień dobry państwu. I jak to pierwsze wrażenie? Piękne wrażenie. Przestrzeń, a zawsze cenię ludzi, którzy mają konkretną drogę, a szczególnie kiedy ją mają na początku. Widzę, że macie swoich mistrzów, i że, ale macie też macie piękną wrażliwość, rzetelne podłoże muzyczne temu towarzyszy, bo zachwycające są harmonie. Kapitalne śpiewanie. Piękna solówka. Kto grał na fortepianie? Ja. To na dodatek jeszcze, oprócz tego, że pięknie śpiewacie, to jeszcze pięknie gracie. No i podoba mi się bardzo realizacja i podoba mi się stylistyka, jaką wybrałyście. Jedyne, co mam, to nie, że jestem przeciwnikiem śpiewania po angielsku, wręcz odwrotnie, jeżeli tego wymaga sytuacja, ale... Jesteśmy u nas i operujemy pięknym, skomplikowanym, ale dającym szerokie możliwości językiem. Chciałbym namówić nie tylko was, ale w ogóle młode startujące zespoły, bo wiemy, jak angielski jest popularny, jak wygodnie jest z nim śpiewać, jak łatwiej opowiadać też historię, żeby przynajmniej dwie wersje zawsze powstawały. I ta anglojęzyczna, i polska. Dziewczyny uśmiechnięte, no ale po takich słowach nie może być inaczej. Powiedzcie najpierw kilka zdań o tym, skąd się wziął zespół, jak długo działacie, dlaczego takie wpływy, a nie inne, dlaczego ci mistrzowie, a nie inni? W ogóle zaczęło się od tego, że po prostu chciałyśmy pośpiewać. Po prostu chciałyśmy coś wspólnie robić. Spotkałyśmy się na jednej uczelni i czyli jakoś... Której? A, spotkałyśmy się akurat w studium muzykalowym w Kapitolu we Wrocławiu. I jako, że miałyśmy styczność właśnie ze słowem, każda z nas skończyła jakieś wyższe studia też muzyczne, więc miałyśmy połączenie właśnie i słowa, i muzyki. I zaczęłyśmy po prostu sobie śpiewać, robić jakieś wokalizy, improwizacje. Jako, że ja byłam po fortepianie, no to zawsze też łatwiej ja podegrałam i zaczęłyśmy śpiewać. I tak śpiewałyśmy jakiś czas, jeździłyśmy na konkursy. A później pojawiło się... pytanie, dlaczego nie zrobić czegoś więcej pod względem też instrumentalnym, skoro każda gdzieś tam jakieś podstawy ma, coś można razem pokombinować, bo tak naprawdę to była zasada kombinowania naszego, że przynosimy właśnie kieliszki z domu, pamiątki z wakacji, jakieś pandeiro, takie rzeczy, że wszystko, co miałyśmy, Yamaha, złoto zespołu, klawisz za 40 zł. Za 40 zł, które ma barwy po prostu świetne, które nam bardzo odpowiadały. To się nazywa inwencja i dobre wykorzystanie inspiracji. No i stwierdziłyśmy, że po prostu możemy to rozwijać i zacząć też instrumentalnie posługiwać. No i przede wszystkim pisać swoje piosenki. I skoro też głos starałyśmy się bardzo instrumentalnie też traktować, to no, chwyciłyśmy w końcu też każda po instrumencie i gramy. Macie na koncie, znaczy ja dostałem 5 piosenek, to jest wszystko co macie. Czy już są piosenki, jest materiał na całą płytę? Generalnie jest tak, że jest materiał na cały koncert, bo nasz koncert składa się z utworów w dużej mierze też ludowych polskich. Bardzo lubimy język polski, bardzo lubimy w tym języku śpiewać. Mamy też dość duży związek z piosenką aktorską, wykonywaną w naszych aranżacjach. Natomiast to wszystko dzieje się tak powoli, tak naprawdę idzie cały czas jednym torem, że tak się akurat złożyło, że na naszej epce jest rzeczywiście tylko jedna piosenka nasza autorska w języku polskim, ale... To się zmienia. Tak, ale to się zmienia, ponieważ kolejne piosenki, które już powstają, powstają też w języku polskim i te, które właśnie chciałybyśmy i mamy taką nadzieję, że pojawią się na long playu, będą też w języku polskim. Lub się wersje po prostu. O. Albo właśnie albo wersje, ale o tym nie myślałyśmy, szczerze powiedziawszy. Tak, więc powstaje. Materiał na płytę powoli powstaje. Ale ten materiał, który mamy, czyli te 5 piosenek, pojawi się już w grudniu na epce pierwszej, którą wydajemy w sumie samodzielnie. Tak. I jakby zamykamy tym jakiś taki etap, który już przeszłyśmy. A dalej oczywiście myślimy o long playu. I też podczas koncertów gramy już te piosenki, których jeszcze na mini albumie nie będzie. Czyli one już powstały i już są grane. Tak. I bardzo dobrze, prawda? Bardzo dobrze. Powinno odbywać? Bardzo dobrze, bo ja mam różne doświadczenia. Zawsze najlepiej jest ograć te piosenki, skonfrontować je z publicznością, pograć, żeby one okrzepły, żeby wyszły wszystkie niuanse, które można jeszcze z tego wyciągnąć. Dokładnie o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Ale też żebyśmy my stały się spójne w intencjach, tak, które przekazujemy. Tak, tak, tak. I też właśnie tak staramy się zwracać na to uwagę, żeby jak już wejdziemy do studia, to jest jedno hasło i wszystkie tym jednym hasłem. Nie, ja widzę, że dziewczyny po prostu są jakby gotowe. Bo muzycznie jest wszystko bardzo fajnie. Chciałbym jeszcze tylko usłyszeć waszą wrażliwość, z którą już się troszeczkę zapoznałem. Z tekstem po polsku, bo myślę, że to by dopełniło całości, to by pokazało waszą pełnię. Mm-hmm. Mamy jeden utwór po polsku, prawda? W tych, które tak, mamy. Nawet jest krótki, więc w sumie to można jeszcze dodatkowo. Myślę, że zdążymy dzisiaj. Jak zdążymy, to super. Na razie Illusion, ten drugi po angielsku, który wybrałyście. Tak. Zespół Kagiuma w Trójce. Thank you. zespół Kagiuma dziś w audycji Trójka Żądla Debiutów. To utwór Illusion, drugi wybrany przez, właściwie jednogłośnie, tak? Przez cały skład zespołu. W studiu jest też Mietek Szcześniak, zasłuchany w kolejny utwór zespołu Kagiuma. Mieczu, no to teraz po polsku mamy dla ciebie piosenkę. Szukam, taki jest tytuł. Dziewczyny, powiedzcie kilka słów o tym utworze, zanim się pojawi na antenie. Tekst napisała Patrycja Kowal i ten utwór powstał w sumie z jakichś takich naszych wspólnych inspiracji i chęci przekazania właśnie w języku polskim pewnej wrażliwości, która gdzieś tam się kluła. A opowiada o miłości. Tak. Hip, hip, hurra! Hurra! Zaciśniętych powiek, za niedokładnie zaciśniętych powiek. Szukam cię, będę szukać tam, dokąd idziesz, kiedy przygryzasz wargę i błyskasz białkami. Za niedokładnie zaciśniętych powiek, za niedokładnie zaciśniętych powiek, za niedokładnie zaciśniętych. Kagiuma, tym razem po polsku. W piosence Szukam. Przybyło nas w studiu panie Marku. Marek Niedźwiecki jest z nami. Dzień dobry, witam. Jak się panu słuchało tych piosenek? Słuchaj, ja myślałem, że pani tutaj przede wszystkim nie będzie, bo wtedy zupełnie inaczej się mówi. Można powiedzieć, że było beznadziejnie, albo jak są, no to trzeba powiedzieć, że było fantastycznie. Niekoniecznie. Słyszałem na antenie różne wersje wydarzeń. Ja chciałem powiedzieć, że nie widzę szans dla was. Za chwilę się... Znaczy... jak to będzie? Powychodzicie za mąż, urodzicie dzieci, co jest bardzo dobre oczywiście, ale taki zespół, nie wiem, czy przetrwacie długo, ale na razie póki jesteście, to jest fantastycznie. Zofia Kruszewska, która jest realizatorką dzisiejszego programu, powiedziała mi, że stroicie świetnie, a ona się zna, więc też tak mi się wydaje. Świetnie brzmią wasze głosy razem. Jestem ciekawy, bo mówiłyście o tym, że śpiewacie też piosenki ludowe. Co na przykład? Czerwone jabłuszko. Krywaniu. Trudno uchacha. Wszystko w naszych aranżacjach. No trudno uchacha. Aranżacje mi się podobają. Nie jest to wszystko przekombinowane. To jest tak, jest tego tyle, ile by się chciało mieć w takim utworze. No ale ja w ogóle lubię takie śpiewanie, więc może tu nie jestem najlepszym oceniaczem. Bardzo mi się podobało. Bardzo. Dziękujemy. Marek Niedźwiecki, w dobrym słowie o zespole Kagiuma. Dziewczyny, to trzymamy kciuki, żeby wam się dalej dobrze układało za tę płytę. Płyta kiedy będzie? Duża? przyszłym roku. Duża pewnie oby. W przyszłym, tak. Oby. A epka w grudniu tego roku. Jeszcze nie mamy konkretnego terminu, ale około 10 grudnia, tak. Zapraszamy na fanpage'a, na Facebooku. Na Facebook. Czyli około 10 grudnia pewnie dotrze też do Trójki. Będziemy mogli sobie tej muzyki z płyty posłuchać. Jest w studiu z nami także Mietek Szcześniak. Mietku, to jeszcze z tobą słowo na zakończenie audycji. Dzisiaj koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. O to słowo, tak. Słuchajcie, dziękuję wam za ten polski. I proszę więcej. Proszę, żeby były wersje. No i tu się zgadzam z Mietkiem, że znaczy... Ja wiem, że po angielsku to co mnie tak wszystko powiedział. On zresztą też śpiewa świetnie po angielsku. Zresztą wy też świetny mają angielski, tak, nie? Tak. Nie można się przyczepić. Natomiast powinno się śpiewać jednak po polsku. Więcej róbcie po polsku rzeczy, bo to brzmi tak po naszemu. Im więcej, tym potem będzie łatwiej po polsku, tak? Tak, tak. A dzisiaj rzeczywiście gram koncert z powodu sukcesu płyty Nierówni, za który pragnę państwu podziękować, bo to wy sprawiliście, że płyta stała się złota. No i gramy dzisiaj dla was koncert, dostaniemy tę złotą płytę i będziemy wam dziękować jeszcze bardziej. Jesteś w trasie koncertowej po Polsce. Będzie tych koncertów więcej? Powiedz kilka słów o tym. Znaczy, prześlę państwa do strony internetowej, albo na fanpage'u, na Facebooku, albo na moją stronę internetową. Tam są wszystkie szczegóły. Natomiast będziemy dzisiaj w dużym składzie. 10 osób na scenie. Będzie kwartet smyczkowy, The Time Quartet. Będzie Paulinho Garcia, który harmonizował i uczynił tę płytę jak za dotknięciem czarodziejskiej swojej gitary, brazylijską inspiracją. Będzie też Tomas Sanchez, będzie Paweł Dobrowolski, będzie Krzysztof Herdzin i Marcin Pospieszalski, który produkował tę płytę. Koncert dzisiaj o 19:00. Nagrywamy. Retransmisja tego wydarzenia 26 listopada o 19:00 w naszym oknie koncertowym niedzielnym. A gdzie jest singiel, ja się pytam? Miał być już dawno, już jesień przyszła, to już może teraz powinien być, co? No będzie 4 grudnia. Dziękuję ci bardzo za te, bo jesteś jedyny, który cię dopytuje. Żartuję trochę, ale serce to jeszcze za mało. No to podarujemy państwu na tę jesień i zimę nadchodzącą, dzisiaj pierwszy śnieg, więc zda się. Serce to jeszcze za mało. Ale to znaczy, że już od tego czwartku możemy, od piątku możemy zestaw do głosowania na listę przebojów do Trójki wrzucić, czy jeszcze za wcześnie? To nie ode mnie zależy, ale z wielką przyjemnością. My możemy, ale jeszcze na koniec może dwa słowa do dziewczyn. Jesteście cudowne, róbcie to co robicie i czekamy na nagrania. No i życzę wam po prostu powodzenia. Życzymy wam wszyscy powodzenia, żeby wam się udało. Bardzo i nie, dziękuję. Nie za szybko wychodźcie za mąż. Wychodźcie za mąż, tylko bez szkód. Bez szkód dla muzyki, tak? Dzięki wam bardzo. To jeszcze raz przypomnijmy, dziewczyny, przedstawcie się jeszcze raz na zakończenie spotkania. Agata Majewska, Julka Kulpa, Marta Mackiewicz, Kama Salach. Zespół Kagiuma w audycji Trójka, Żąda Debiutów. Byli też z nami Mietek Szcześniak i Marek Niedźwiecki. Mariusz Owczarek, kłaniam się państwu pięknie. Wraz ze mną Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz. Za tydzień o tej porze to już pojawi się w studiu redaktor Tomasz Żąda, który wróci z urlopu. Na pewno przygotuje znowu porcję muzyki od debiutantów. Wiem, że sporo tych propozycji do Tomka państwo wysyłają. Proszę tak to czynić nadal. I na pewno w poniedziałek kolejne spotkanie z nową muzyką w Trójce po 13:30. To za dziś państwu pięknie dziękujemy i do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Wystarczy niewielki wysiłek i strasznie kaszle. To trwa już ponad 3 miesiące. Prosiłam go tyle razy, żeby rzucił te papierosy. Jesteś lekarzem, może mi coś doradzisz? Nie chcę cię martwić, ale wygląda mi to na POHP. Co takiego? Na POHP, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Nie słyszałaś o tym? To choroba, która zajmuje 4. miejsce wśród przyczyn zgonów. Koniecznie każ mu zrobić spirometrię. Nie zwlekaj. Sprawdź, czy nie chorujesz na POHP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.